złotych. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O północy z niedzieli na poniedziałek ruszą kontrole na granicach Niemiec i Litwy. Na przejściu w Budzisku jest nasz specjalny wysłannik. PZU uruchomiło mobilne biuro w Ząbkach. Poszkodowani w pożarze mogą liczyć na szybką pomoc. Sekwana w Paryżu znów otwarta dla publicznych kąpieli. Po raz pierwszy od ponad 100 lat. Kontrole na granicy Polski z Niemcami i Litwą zaczną obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nie będą blokować ruchu, zapewniał w Budzisku szef MSWiA. Tomasz Siemoniak spotkał się tam z ministrem spraw wewnętrznych Litwy. W Budzisku jest także nasz wysłannik Kamil Zaleski. Kamilu, powiedz o czym... Dzień dobry. O czym jeszcze mówili ministrowie? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak przypomniał, że kontrole są wprowadzane przede wszystkim po to, aby walczyć z nielegalną migracją. Powiedział też, że obie strony dołożą wszelkich starań, aby wyrywkowe kontrole nie były problemem dla osób przyjeżdżających do Polski. Zapewniał również, że decyzja nie jest ukierunkowana przeciwko Litwie. Serdecznie ich zapraszamy do Polski, żeby tu spędzali czas jako turyści, jako biznesmeni. Są zawsze bardzo mile widzianymi gośćmi w Rzeczpospolitej Polskiej. Szef litewskiego resortu spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz zaznaczył, że strona litewska ściśle współpracuje z Polską i rozumie całą sytuację. Współpraca naszych resortów straż granicznych jest na wyższym poziomie. Wymiana informacji jeden drugiemu pomagamy i na poziomie operacyjnym też to jest idealne. Minister Siemoniak zapewniał, że Polska wspólnie ze stroną litewską będzie od pierwszych godzin monitorować, co będzie działo się na granicach i jeśli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, takiego jak na przykład korek, to działanie ma być natychmiastowe. Wiadomo również, że nie będzie wspólnych polsko-litewskich patroli, ale obaj politycy zapewniali, że wprowadzone przez Polskę kontrole nie powinny mieć wpływu na lokalnych mieszkańców czy też przedsiębiorców z obu państw. Ponadto Tomasz Siemoniak dodał, iż jeśli Niemcy zniosą swoje kontrole, strona polska też nie będzie widzieć powodów, aby je utrzymywać. O tym wszystkim z Budziska Kamil Zalewski. Dziękuję za relację. Zwłoki mężczyzny wyłowiono z Bugu. To prawdopodobnie ciało migranta, który próbował nielegalnie przekroczyć rzekę, by dostać się z Białorusi do Polski. Ciało dryfujące na rzece zauważył podczas patrolu funkcjonariusz Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Ściągnięte na miejsce służby, policjanci, także jeżeli chodzi o funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy wydobyli ciało, jak się okazuje, mężczyzny w wieku około 30-40 lat, wzrost około 190 cm, ubrany w czarną kurtkę. Trwają tutaj czynności z naszej strony, jeżeli chodzi o identyfikację ciała i ustalenie tożsamości tego mężczyzny. Przy tym ciele nie ujawniono żadnych dokumentów, które pomogłyby nam w ustaleniu tożsamości. Od początku roku w Bugu w województwie lubelskim odnaleziono 7 ciał. PZU uruchomiło mobilne biuro obsługi dla poszkodowanych w pożarze w podwarszawskich Ząbkach. Do 17 każdy, kto miał polisę w tej firmie, może zgłosić się do specjalnego busa. Jest zaparkowany przy szkole numer 3, gdzie wydawana jest także pomoc gminna. W mobilnym biurze w kilkanaście minut każdy poszkodowany załatwi swoją sprawę, zapewnia Jacek Kurek z Centrum Majątkowego PZU. Prowadzimy normalną, operacyjną obsługę likwidacyjną. Przychodzą do nas klienci, zgłaszają szkody. Do klientów wysłaliśmy potwierdzenia informujące o tym, gdzie nas można znaleźć, jakie dokumenty będą potrzebne do tego, żeby sprawnie i szybko zgłosić szkodę. Po zgłoszeniu szkody w mobilnym biurze następuje natychmiastowe uruchomienie środków. E-papierosy, także te niezawierające nikotyny, są od dziś traktowane na równi z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi. Nie kupią ich osoby niepełnoletnie. Jak przyznaje sprzedawca z jednego z lubelskich sklepów, w ostatnich dniach zainteresowanie papierosami było bardzo duże. Do tej pory jak student był, no to jest duże zainteresowanie, dużo tego schodzi. Praktycznie puste półki ostatnio się robiły, jak ten student jeszcze ostatnie dni był. No i smakowe przede wszystkim, tak? Póki jeszcze to może być, to no ludzie to łapią, że tak powiem, tak? Większość niż normalne papierosy, to na pewno z to schodzi więcej. A jeżeli chodzi o młodsze osoby? U nas tu w sklepie nie spotkałem się, żeby jakieś poniżej 18 roku życia było jakieś zainteresowanie tymi właśnie papierosami. Od dzisiaj papierosów nie można używać także w miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia. Tłumy turystów wyruszyły na tatrzańskie szlaki. Sobota to ostatni dzień ze stabilną słoneczną pogodą przed zbliżającym się ochłodzeniem. Tłoczne jest m.in. w rejonie Kuźnic, gdzie zaczynają się jedne z najpopularniejszych szlaków. Jest przepiękna pogoda, pięknie, warto jechać, bo widoki są nie z tej ziemi. Po wycieczce, wielki kupieniec. Wielki kupieniec, piękne widoki. Nosal teraz, żeśmy weszli i zeszli, no super. Wrażenia niesamowite. Z wypoczynkiem to nie ma nic za wiele wspólnego. Fizycznym oczywiście, psychicznym jak najbardziej. Musimy zaliczyć ten kasprowy wierch. Idziemy się tak, że tak powiem, turystycznie przejść na Polany Kalatówki. Trzeba było jakoś wyrwać się z bloku, wracamy do Zakopanego często. To Tatry, a teraz Francja. Paryżanie tłumnie ruszyli do kąpieli w Sekwanie. Władze miasta po raz pierwszy od 1923 roku otworzyły rzekę dla publicznego pływania. Stało się to możliwe dzięki szeroko zakrojonej akcji oczyszczania, zainspirowanej wykorzystaniem Sekwany jako areny zawodów podczas Igrzysk Olimpijskich. Trzy wyznaczone miejsca wzdłuż brzegów Sekwany będą mogły codziennie przyjmować ponad 1000 kąpiących się do 31 sierpnia. Podczas sezonu codziennie będą prowadzone badania jakości wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i ciepło, jednak nad morzem i na Mazurach chwilami może padać słaby deszcz. Od 23 stopni na Mazurach i nad morzem do 27 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Zapraszam na dzisiejszą sobotnią tonację Trójki. Jeszcze echo gra. Takie pytanie zadano mi, młodsze pokolenie zadawało pytania, czy w grudniu 81 roku, gdy pierwszy raz usłyszeliśmy For Those About To Rock grupy AC/DC, czy mieliśmy świadomość, że to będzie tak bardzo ponadczasowy utwór? Odpowiedź najprostsza, oczywiście, że tak. Zespół też to wie, to prawdziwa wizytówka i idealna klamra. Ostatni bis na koncertach. Dziękujemy za wczoraj i do zobaczenia. Jestem pewien, że jeszcze się spotkamy. W sobotniej tonacji za chwilkę pierwsza opowieść, ale tu muszę zapytać, czy widzieli Państwo okładkę? W poniedziałek zamieściłem na Facebooku okładkę, dzieląc się radosną wieścią. Dzisiaj jestem już po rozmowie. Fragmenty za chwilkę. Na okładce piękne zdjęcie zachodu słońca nad morzem. A artysta mówi tak: widzisz, mój budzik jest zawsze nastawiony na 5 minut przed wschodem słońca, bo chcę być rozbudzony, gdy ono wstaje. My alarm goes up 5 minutes before the sun comes up in the morning. I want to be awake when the sun comes up. It's something that I've been doing for a long time. I love to see the sun come up in the morning. I love to see the sun go down at night. I live on the ocean and I see this. It gives me everything I need to survive. I know how important life is and how we live our lives and how we are. I used to live in the dark, you know, but now I live in the daylight, and it's important for me to share my feelings with the world, and I want people to know how much I am very grateful. Mieszkam nad oceanem, więc jest mi łatwiej. Uwielbiam patrzeć na wschodzące słońce wieczorem, patrzeć, jak zachodzi. Te obserwacje zapewniają mi siłę przetrwania. Mam świadomość wartości życia i tego, jak je traktujemy. Kiedyś żyłem w ciemnościach, teraz w świetle dnia, i to bardzo dla mnie ważne, dzielić się tymi przemyśleniami ze światem i pokazać, jak jestem im wdzięczny. Pomyślałem sobie, że to jest idealny moment, żeby powiedzieć, gdy tak opowiadasz mi o tym wschodzie i zachodzie słońca, to ja słyszę jeden z twoich pierwszych utworów, Coast to Coast. Zapadła cisza, po czym cichutko powiedział: dziękuję, masz rację. Thank you. Well, that was the first big song I wrote, you know, and it was a song that would lead the way to other great songs, and that's the moment I wrote that song, I realized there's a good chance that music will be the center of my life, and I'm very blessed to say that's happened. Tak, dziękuję bardzo. To był pierwszy ważny utwór, jaki napisałem. Pierwszy przebój. On przetarł ścieżkę innym moim kompozycjom. Gdy napisałem Coast to Coast, zdałem sobie sprawę, że jest bardzo prawdopodobne, że muzyka stanie się centrum mojego życia. I czuję się wyróżniony, że mogę teraz powiedzieć: tak się stało. Coast to Coast. To jest też wizytówka. Rok 1972. Just passing Płyty zespołu Trapeze z 1972 roku, roześmiani, weseli ludzie słuchający koncertu, ale ta nowa okładka płyty Glenna Hughesa, która ujawni się, znaczy już ją Państwo zobaczyli, płyta będzie dokładnie za 2 miesiące, 5 września i przy tej okazji on opowie Państwu więcej. Na tej okładce właśnie to słońce zachodzące, jeszcze nie za chwilę, za kwadrans, bo ono jeszcze wysoko. Taka jest ta muzyka. Nieprzemijający utwór, jazda obowiązkowa i naprawdę prawdziwa, bo i z płyty, która się tak nazywa. Glenn Hughes pozostaje z nami, ale myślami przenoszę się razem z Państwem na warszawski Torwar dzisiaj wieczorem. Tam zagrają Joe Satriani i Steve Vai. Powie Państwu Glenn Hughes, znamy się 40 lat i wielokrotnie myśleliśmy, żeby razem coś nagrać. Udało się dopiero w tym roku. I've known God. Both Joe and Steve for 4 decades. They're really close friends to me. And, you know, we've been talking about doing something. And we got together earlier this year and we created that particular song. And for me to play with my friends and sing with my friends is something I've always looking forward to. Again, these two gentlemen are the finest guitar players out there, as you know. So for me to be involved in working with them and singing on this song was very, very fantastic. Zarówno Joe Satriani, jak i Steve Vai to światowa czołówka. To, że mogliśmy coś stworzyć razem, to fantastyczne wyróżnienie. Zapytałem, czy to tylko jeden wspólny utwór? Only one song. But maybe this is the beginning. We may do more. We haven't really spoken too much about it, but I know Joe and Steve and I may do more. Tak, na razie to jedyne wspólne nagranie, ale nie wykluczamy, chociaż specjalnie o tym nie rozmawialiśmy, że mogą nam się przytrafić następne. No to posłuchajmy. Pod szyldem Satchvai, tak? Bo teraz Joe Satriani i Steve Vai pod takim szyldem występują. No i gościnnie tutaj, chociaż on też troszkę gospodarzem, Glenn Hughes. All around the world, rocking every night. Diamonds and pearls, a beautiful sight. Gonna take it too far. I wanna play my guitar. Thank you. No i proszę, Joe Satriani, Steve Vai i Glenn Hughes. Ci dwaj pierwsi tak zagrają dzisiaj w Warszawie. Ale Glenn Hughes ma jeszcze dla Państwa podziękowania. One są dla sympatyków, którzy byli na koncercie Black Country Communion w Dolinie Charlotte w połowie czerwca. In Charlotte Valley it was very hot and it was an amazing show. The fans were incredible, as they are always incredible for me in Poland. I have a great fan base there. So knowing I was going to be coming there with Black Country Communion was a very great feeling for me. So I have a lot of devotion for those people that showed up to see us play a couple of weeks ago. Dziękujemy pięknie. Jak powiedziałem, udało mi się nagrać kwadrans ciekawych opowieści. One bliżej wydania płyty, czyli za dwa miesiące, mniej więcej od dziś. Album Glenna Hughesa ukazuje się 5 września. No to wracamy do dzisiejszego dnia. Będę musiał przytrzymać wskazówki zegara, ale mam dla Państwa teraz chyba najgorętsze nagranie tygodnia, nie w sensie temperatury, chociaż w sensie ciepłoty też. Tak brzmi cała opowieść. Change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Yeah. przetrzymałem wskazówkę zegara 2 minuty, ale myślę, że nie żałują państwo. To najnowszy opublikowany przed chwilą utwór zespołu Foo Fighters. Być może już go państwo słyszeli. Takie utwory się dość szybko rozpowszechniają. Może również słyszeli państwo, co Dave Grohl miał do powiedzenia, bo on opublikował taki list do sympatyków. Napisał: przez te lata przeżyliśmy chwilę nieskrępowanej radości i chwilę druzgocącego smutku, chwilę pięknych zwycięstw i bolesnych porażek. Leczyliśmy połamane kości i złamane serca, ale szliśmy razem ze sobą i dla siebie nawzajem bez względu na wszystko, bo w życiu nie da się iść samemu. No proszę bardzo, już wszystko jasne. Czy można odtworzyć nuty, które wszyscy znamy na pamięć? Teraz niespodzianka, bo to nuty, które nie wszyscy znają na pamięć. Yeah. A skąd takie nowoczesne brzmienia u Roberta Planta i chyba Jimmy'ego Page'a, jeżeli dobrze rozpoznaliśmy gitarę, ktoś zapyta. Ano nie skąd, tylko z archiwum. To rok 1992. Płyta, która się nazywała, nazywa nadal, The Inner Flame. Obiecałem Państwu dziś sporą rozpiętość. Jedno nagranie będzie miało 94 lata. To za parę minut. A teraz nagranie, które na płycie ukaże się dopiero w październiku. No, aż się wierzyć nie chcę, bo to całe lato przed nami, potem październik. No ale zespół pomyślał o Państwu i postanowił elektronicznie udostępnić Państwa uszom już teraz. Piękne, prawda? Warto czekać do października, chociaż powiem Państwu, 10 pierwszych utworów już mam i one nie są objęte żadnym embargo. Można słuchać. Dropkick Murphys, oczywiście, że to oni. Tu gościnnie jeszcze Billy Bragg. No i teraz jak spokojnie płyty i winylowa, i kompaktowa ujawnią się w październiku dopiero, więc mogę powiedzieć, to największy rozstaw w tonacji dzisiaj, bo cofamy się do 14 listopada 1931 roku. Też była sobota, proszę sobie wyobrazić, i zespół Raya Nobla, orkiestra, którą tydzień temu Państwu całą pokazałem na zdjęciu, ta orkiestra szykowała się do wieczornego koncertu, ale w dzień nagrali takie cudeńko. Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely nights through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Al Bowley z orkiestrą Raya Nobla. Al Bowley, który w swojej 10-11-letniej karierze nagrał, jak uczono mnie kiedyś, około 1000 utworów. Mówiłem Państwu niejednokrotnie, zacząłem zbierać jego nagrania. Mam 1070, ale naprawdę jeszcze wielu mi brakuje. Al Bowley, 14 listopada 1931 roku. Myślałem sobie o tym artyście w czwartek wieczorem w Krakowie, w sali Tauronu, patrząc na artystę, którego znamy od pierwszej nuty, od 1983 roku. I pomyślałem, że tak jak on śpiewa na kancie nuty i nauczył zespół, żeby również obsługiwał instrumenty, grając na kancie nuty, tak robił to Al Bowley. Czy pamiętają Państwo jeszcze jedno szybkie, małe pytanie? Roya Orbisona, jeden z jego największych przebojów. Nie liczyłem, że to zaśpiewa i słusznie, bo niby dlaczego miał zaśpiewać, ale ponieważ nagrał, to chciałbym przypomnieć Państwu. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. Wielki utwór Roya Orbisona, ale i wspaniała interpretacja. Morrissey jeszcze do końca audycji. To właściwie ostatnie jego nagranie, ostatnia płyta, chociaż wiemy, że dwie czekają na wydanie. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, dobrego tygodnia. Dziękujemy, do usłyszenia. Down.